قرآن نه کوي. اصل خبره دا ده فقد كذبوا بالحق پس کنه نه دای درو جن بیا وکړه دا کو لما جاءهم هر کلا چراغ دیتا پسو بیاتیم نزر دا چرابش دیتا انباء ما کانو بی اصادهون خبرونا دا غصو چه دی با دا غی سراتو که کولی قرآن پوری پشموزی کلی دی پیغمبر پوری کلی دی دین و شریعت پوری کلی دی اللہ تبارک و تعالی پرمائی دی دی خبر بو تراشی خلق کوئی پلانی خبر بشی اللہ وی خبر بشی پتا بوتا او لگی پویا بشی دی اللہ دی مونگ دا قرآن او دا سنت صحیح سمجھ نصیب کی اللہ دی مونگ او تا استا صحیح صحیح و قرآن او سنت دا عمل توفیق را کی اللہ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ أَلَمْ يَرَوْا آیا ندی کتلی دی کم اہلکنا چه سمرا ہلاکڑی دی مونگا من قبلهم پخواد دینا من قرنن د پیڑونا مکناهم فی الارض مونگزائی ورکڑو آغیتا منگا طاقت ورکڑیو آئیتا فی الارض پزمکا کی ما لم نمکل لکم حاغ عمرہ چمگزائی ندے درکڑی تاسو تا چمگا طاقت ندے درکڑی تاسو تا وارسلن السماء علیہم اراورو مونگا باران پاغی باندی مدرارن پشیبو شیبو وجعلن الانہارا او اگردو المونگا نهرنا تجری چبہی دلبا چلی دلبا من تحتهم دلان دی دوونو داغی وجعلن الانهارا او اگردو المنگا نهرنا تجری چچلی دل بایدل من تحتهم دلان دی دوونو داغی فاہلکناهم بس حلاکل منگا آغی بی ذنوبهم بسبب دو گناونو دا آغی وانشانا او پیدا کل منگا من بعدهم پس دا آغینا قرنن آخرین نسلون نور پیڑی نوری ولو نزلنا کشر منگ راولیگو علیکا کتابا پتابان دی کتاب فی قرطاس فکاغس کے فلمسو بیدیم نخامخا اغس بودی فلاس نخبلو کی لقال الذین کفرو تو خامخا ویلی بو آغا کسانو چی کافر دی انہا دا چی ندی دا الا سحر مبین مگر جادو خکار دی وقالو او اویل دی لولا انزلا غلیه ملک ولی راون لگلشوا پتبان دی پرشتا ولو انزلنا ملکا کچر منگا راولیگو فرشتا لقضی الامر نخامخا فی صلب کرشی حکم ثم لا ينظرون بیا بدیتا مولت نشی ورکی دے ولو جعلناه ملکا کچر مونگ گردولوے دا پیغمبر فرشتہ لجعلناہو نخامخا گردولوے مونگا دے رجلن پشکل دسڑی وللبسنا علیہم او خامخا اشتبا وراوستی ومونگ پا دی باندی ما یلبسون آغا چدی پکی اشتباہ کئی خامخا گڑوڑ کڑی بو مونگ دی ما یلبسون پا آغا کی چدی پکی گڑوڑی کی ولقد استوزیا او خامخا یقیناً ٹوکی کڑی شویوی بی رسولین د نورو پیغمبرانو سرا من قبل کا بخواستانا فحاک باللذین بچاپیر شو دا آغا کسانونا سخیرو منهم چٹو کی کولی دا آغینا ما آغا شیکانو بیہی استحضیون چا غیبا دا غی سارا ٹوکی کولی قل ہوا یا زما پیغمبرا سیرو فی الارض اگردی پزمکا کی سم منظرو بیاو گو رئی کیفا کانا جسرنگ شو عاقبت المکذبین انجام دے درو جنتیا کون کو قل او آیا زما پیغمبرا لمن چد چادی ما فی السماوات آغسا چدی پا آسمانونو کے والارد او چدی پا زمکا کے قل للہ او آیا خاص دا اللہ دی کتبا غلا نفسی مقرر کرے دے بزان خفل باندے الرحمہ رحمت میرا بانی کول لیجمعنکم خامخا یکینن راغن بگیتاسو الی یوم القیامت ورځې د قیامت لارې بفي چې نشته دې سشک پر ادلو داغي کې الذين اغكسان خسروا انفسهم چه زیان کی غردولی دی خپل زانونا فهم لا یؤمنون بزی ایمان نراری ولهو او خاص دا اللہ تعالی دا پار دی او خاص دا اللہ دی ما سکنا فی اللیلی آغا چوسی کی یا آرام کئی فی اللیل پشپا کی ونہار او پورز کے وہو السمیع العلیم او اللہ کامل اوریدن کے او پویا دے مخ ایتنو دو سورة الانعام کے دعوات توحید ذکر شوا او داغین بعد دلیل عقلی ذکر کا خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ورپسے دو مشرکانو دو پارا زجر ذکر کا ثم الذین کفروا بربهم یعدلون دزمک اسمانونو پیدا کولو والا اللہ دے نو بیا گورا مشرکانو تا چی در اغفل سارا مخلوق برابر ای ورپسے بلکہ سم دلائل عقلی ذکر کول هو الذی خلقکم من طین ثم قضوا اجلا اور پسے اللہ تعالی رد شرک پہ تسلق تصرف اور رد شرک پہ لعلم علمو کو پا آسمانون و عزمگا کے اختیار دا اللہ دے پپٹو او سامڑاو باندی او سچ کوئی پاغی باندی پویا یو اللہ دے بل سک نپوئی کی ورپسے بیا زجرو ورپسے اللہ تبارک و تعالی تخویب دنیاوی ذکر کئی یو قومی اغیط بیان کی گی اغیو غلط فہمی کے مبتلا شی غلط فہمی داوی چه مخینی کو مونا تو باشوی دی نو داغی با سوا جوا یا با غیزا اسباب کمو نو زکا با تو باشوی بی وسائل بوزا حکمو یا با دا عقل او دو پوی کمیو یا مال او دولت بوزا حکمو چل بولا نورتو منغو پا ٹولو عرص بانی مالا مالیو نمونگ بانی دا عذاب رادلو خطرہ کم را امونگ زان لچی دینو تدبیر دا بچکولو کولشو نو اللہ تبارک و تعالی ہوئی ساسو نمی مضبوط مضبوط خلق تباہ کردے او دا غی دا تباہی سبب دانو چکنی غی کی غربتو زانی بچکول نشو اغیزا وسائل کمو اسباب کمو طاقت کمو نزان نشو بچ کولے ننا دا اغید تبایی سبب اغد حق خلاف کولو نوچی دا حق مخالفت چا کردے نو تبا کی گی با ذکر اللہ وی علم یرو کم آلکنا آیا ندی کتلی دائی سمرا لکڑی دی منگا من قبلی ما دا پخواد دینا من قرننا دا پیڑونا خلق و اپلانی گورینا هغه کراچۍ کې سجالو شو نو د کوم ځای دی لې دغه لې دی نه خو یو واکه طرف ته دی او انسان توجه را ګرځولي د دې توجه الله تعالی را ګرځي هغه کومونو ته چې هغه الله تعالی هلاکړي دي او د دې د زګو شي عالم یارو د دې د هغه واقعیات بیان شوی دي دا غي هغه کیسې دای کوي د دې د هغه کیسې کوي چې پلانې کوم د باشوي دي پلانې ته باشوي دي زګه چې هغه کومونه داسې دي چې هغه د نسلو او د دې د هغه نسلو لکه عادیان او سمودیان دا قدیم عربو الله رب العزت وای دی ګورینا سمرا لاکړي دی مونږه من قبل ایم په خواد دینا من قرنن د پیړو نا د نسلونو نا قرن نو دا پلانه و چې دلو په دې پیړۍ کې چلیږي چې یو نسل مکمل دنیا نروسل شی اغید یو پیڑی وائی لکه دا اوز دنیا کې موجوده سمرا خلق شده دده اغا اخیری کسان چی اغا ختم شی او طول مرشن دا یو پیڑی بلار شی دا اغی نباد با بلا پیڑی شروع شی یو بل نسل با شروع شی دغه دا پیړی وای سو کوئی سل کالا سو کوئی د نه یو مکمل نسل چې هغه نسل هغه خلک په یو ټیم به کم وی او هغه ټول لاړ شي مړ شي هغه یو پیړی لاړه ختمه شو الله وای څومره پیړی می هلاکی کړی دي او دا نو چې هغه زغه طاقت نو دا نو چې هغه کمزوري وو اسباب او سوایس او سایل و سخنو دا سنوا ذکا اللہ و ایمکن لهم فی الارض منگا طاقت ورکڑو آئی تا پزمکا کی ما غمرا لم نمکن لکم چو منگا طاقت ندی در کڑے تاسو تا آغمرا طاقت می آغیل ورکڑو چی تاسو لمی آغمرا ندی در کڑے چې تاسو نه می هغه طاقتور کوم تبا کول شو نو تاسو خو د هغې مقابله کې کمزوري یی نو تاسو سی ما لم نمکن لکم هغه عمره چې طاقت مې تاسو له نه درکړی لکه الله رب العزت ذکر کوي سورت سبا دویشتمه زباره 45 نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی پیند سال ویختم کے دو اشتما زبارہ سورت سبا 45 نمبر آیت کے اللہ ذکر کئی پیند سال ویختم کے وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ او درو جنتیا کڑے وا کسانو من قبل ما جو بخواد دینا ده ده خلقونا اغا مخ که کومونا چو اغای ده چکل حق بیان شو نو اغای ده اغای تکذیبو که اغای ده نسبت ده دروغو که ده دروغ وی اللہ رب العزت وی وما بلغو مغشار ما آتیناهم ندی رسیدلی دا خلقا دا موجودا معشار ما آتیناهم لسم دا آغتا چه مونگ ورکڑیو آغیتا آغیلا چه می کم طاقت و کم وسائل ورکڑیو نو دا خلق دا آغی لسم تل هم ندی رسیدلی نو آغر دینا آغیو پا لس باندی پا طاقت کی سیوا د دینا اغا یو پا لسبانی پا عقل کی سیوا الله تبارک و تعالی فرمائی اغم حلاک رلو نو داس شیروه چه دی با بشید اللہ دا عذابنا وما بلغو معشار ما آتیناهم او ندی رسید لدی لسمی دا آغتا چه من ورکڑی و آئیدا فکذبو رسولی نو آغی در اوجنتی آو کلاز من دا پیغمبرانو اللہ وی زمان دا پیغمبرانو در اوجنتی آو کلاز تکذیب آو کلاز پکی بند کی گرمی ہو زما بخیال سے دم بن گئی بگا نشتے خیر پکی بند گئی سے لوگوں نے کہ سڑی رہا منگا پتے پٹو کے دا لو چکا تھی کہ منگتا پکے چلی ہاں ادل جو کم از کم سو رہے رہے کا نا جی بند کے دام بنے کمے کہی جی کمے کہی وما بلغو او ندی رسید لی رئی میں آشار ما آتیناهم لسمی داغیتا چمونگا ورکڑیو آئیتا فکذبو رسولی نو غی در غجندی آو کلاز مونگ دا پیغمبرانو نو فکی فکانا نکیر آغا کم انکاری شکرو دا غی انجام سو کردی دا حق نا انکار کل حق دا نسبت دروغ کل دا حق مخالفت کل دا انسان دا دیر گران پریوزی دا دی نتائج گران او خطرناکی دے وجنا عزت مندو یا ساتئی یو پل کل نہ کلا د عزیز ولی سوال راشی کل نہ کلا د پاٹئی سوال راشی کل نہ کلا د انسان د خپل ذاتی مفادات سوال راشی قرآن یو حق خبر بیان کی او دے د آغ وجن رد کی چی اغما کم بیان کرل او داغی تکذیبو کی داغی نا انکارو کی نو داغی اغا نتیجہ خطرناک او گرزی پس دا مومن شان دادے چا اللہ وی وقالو سمعنا و اطوانا دی وی منگا اللہ ستا حکم واوری دا امنگا اللہ تعالی امنا او منی دا سے چھ گو چھ رد طبیعت نہ خلافی گو چھ رد پہک کی نوی ہا گو چھ رد طبیعت نالی حسم لا یجدو فی انفسہم حرجا مما قضیتا بیا چھ تکم بے سلو کے ستا دو خلینا کم الفاظ دیتا وارو لشی دی شریعت دو فیصلے او دو کم مطابق چو قرآن ویلی او تو آئے نو دی بیا پا دی اخبر لکے دی آغین ستنگسیا نو محسوس ای او پا کلاو مدبانے دی اغا خبر او منی چی دا زما دا رب حکم دے او زما دا پیغمبر خبر اللہ نو دای اومنی وقالو سمعنا و اطوانا دای و جمونگ واوری دا امونگا اومنا نو بیمنی اغی دا غاڑا کی دی دا مومن شاندہ دی دا مومن شاندہ ندے چی دے بلی گیاوی او دے و پا غی کے رخنی رو باسی او پاگے کے بدے اڑمی نو نکتے بنا ہوا سیدھا کار بن گئی چسنگ اللہ را لی گلی آغا سے منی نو منگا مسلمانان یو منگلم آغا سے منل پکار دی اللہ رب العزت ذکر گئی چ آگئی میں ہلاک رل آو آگئی میں دمر طاقت ورکڑو چی دمر می تاسل نه ورکڑے او ملک میں ولخا آباد سادلیو وارسلنا السماء اراو ورو مونگا باران غلیم مدرارن پا غیبان دے پا شبو شبو دے دے سما مرا مرا باران دے باران میں پی راو ورو پا شبو شبو و جعلنا الانارا او گردولا مونگا نهرونا تجری من تحتیم چه بایدلا دلان دے دا ونو دا باغونو دا غی یعنی ملک خسر سبز و شاداب او خا آبادو دانو ها چیر دا غی گینی موٹی کم زوری وی دانو ها چی دا غی زراعت کم زوری و دانو ها چی دا غی صنعت کم زوری و پس صنعتی او زراعی او پا افرادی ار لحاظ سر مضبوطو و چه دا اللہ عذاب راغی نو بیعزان بچ نکلشو او دا غی اسبابو او وسائلو بچ نکلشلل زکا دا بچاو سبب چه دے او وسیلہ اغا ایمان و عمل صالح دے والغصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر د کامیابی او د بچاو عناصر الله خودلې دي یو ایمان دې د الله په توحید باندې کلک عقیده ساتل دویم عمل صالح دې د شریعت موافق عمل کول دریم د حق خبرې وینا کول او سلورم پا حق بانی کلک با دی کدل دا سلور عناصر دا دا کامیابی دی نور اللہ تعالی وی انسان چی دا خسارہ کی دی زکا اللہ رب العزت وی چی دا غی دا باغونو او دا ونو دا لاندی میں نهرون چولولیو فا آلکنا ام بذنو بیم نو حلاک المنگ آئی پا سبب دو گناونو دا آغای دا آغای دو گناونو دو وجه اللہ وی ما آغای حلاک ال دا افرادو دو چهرو پا بدلی دو بانی ایزت من داستا حالات نو بدلی گی ما دو کس وقتی وی چه سوکو دیری ازم شا ما ایزتی خبری مطلب دو سوی سکار دیده و سرا وینا ما و تا دی کتا بدل شوا نور خودشته دینا از ناور ساره هم آغا دی خو کتا بی بدل شوا نو چه سنگ وین و آغا سی بایی زمائی دتمند اصل بنیاد ما و تایو زکا اللہ رب العزت وی انا مالک الملوک و ملک الملوک زی ما اختیار مند بادشاہانو او بادشاہ د بادشاہانو قلوب الملوک فی ایدی زلنا د بادشاہانو زما لاس کی دی و ان العباد اذا اطاعونی یقینا بندگان کلچ زما اطاعت کی کله چې زما عبادت کوي زما اطاعت کوي زما د شریعت پابندی کوي زما د پیغمبر اتباع کوي نو د هغه د بادشاهانو اغزلونه په هغه باندې واړوم بر رحمت ور رافتی پر رحمت او په مهربانی او په نرمۍ باندې دا آغای زرون پا آغای مهربان کم او دا آغای دا پا دا ایلونو که نرمی پیدا کم و این العبادا ازا غصونی او یکینا نابندگان کلا چه زمانا پرمانیو کی نو دا آغای دا باشانو آغا زرون ورد دا آغای پا زلونه که آغای تا کهر و غصه پیدا کم او آغای دا آغای تکلیفون رسی غصه تکلیفون و ترسی پریشانه کئی فساموم سو العذاب نو آغای دا رسوی ناکارا ناکارا عذابونا کلا و تا سیزو نکرانهی کلا و تا چکم ننو لوڑ شدن کئی کلا ورته چې دنو فرقواریت پیدا کوي کلا ورته یو مصیبت کلا بل مصیبت اړمی کلا په یو طریقې وای کلا په بل طریقې باندې وای نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلیو چې فلا تشغلوا البصرکم تاسو خپل ځانونه ممشغوله کوي په سبانه دغه بادشاہانو پسې په بد ورځو او په خیرو باندې حبال کې تاسو اشغلوا انفسکم تاسو خپل ځانونه مشغول کړئ په سبانه حبذ ذکر او تضرع د الله رب العزت په ذکر او اذکار دا الله رب العزت په یادولو او په عاجزۍ سره تاسو داسې کارو کوي الله رب العزت فرمایي کې اخفیکم ملوککم د دې لپاره چې تاسو د لپاره تاسو د بادشاہانو په مقابله کې کافی شم چې دروانی مهرباني او رحمتونه وکم بادشاہان بدل ټیک ټاک کم کما تکونون یو امر علیکم چه سنگه ای آغا سی بدربانی حاکمان مسلط کولیشی آغا سی بدربانی دا خوشامتی آمال ما صورتی نادر گرف دا او زمونگ دا آمالو نتائج دی یو ننو بل نو بل ننو بل تو گردی نا بعد چی رازی دا زمانه ولی اللہ و بزرگ شدنو اغرا پاسو او پا دی آمالو که دا اسلام آباد پا پریزیڈنسی کے یا پرائم منسٹر آوز کے صدر صدارت پا کو صحیح بانے کے نو یادو وزارت غزما لاغن و دا سکارو لکی گی چھ قوم با پریشان لکی گی زگا چھ قوم چھ دینو آغا صحیح کی گی پا صحیح نظریات و پا صحیح آمالو بانے دا سی چل لے دا خبر دا عزت مندہ فَهَلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ نو هلاک للمنگای پا سبب دو گناونو داغی وَأَنْشَانَا مِنْ بَعْدِهِمْ او پیداک للمنگا پل داغینا قَرْنًا لآخرین نسلونا نور پیڑی نوری مطلب دا چه داغی پتلو دنیا روانا نشوا اغی تو باشو کہ او انسان داوی چه زبا مرشم دو دنیا بروانشی نا بس پا انسان دنیا روانه شوا خکاریانو گیدر نیولو نو اغاوی کیامت دی نو خکاریانو و دوی کل وی پریم دیوام دادا وی رشتی آوائی وی آو چه پریم خود نو ورمن دیکلا یو وای کنا وی کپچاو او کپچانو نو پا ما خو زکا حدیث کی راضی نبی علیہ السلام فرمائی جی سوک مر شو نداغ قیامت پا قائم شو نا آغاوے که بچاوہ که بچانونو پا ما خووے گا نا نا چه سوک مر شو نداغ دنیا روانا شوا خو پاغ دنیا روانا نشوا داغ پتلو دنیا نروانی گی زمائی دتمن دا زان لبا نقصانو کو که دا اللہ دا حق دین مخالفت کو اللہ لسو نقصان نشو کولے وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ او پیدا کل مونگا پس دعینا کرننا آخرین نسلنا نور پیڑای نوری اعتراض یو که دیو جد اللہ نبی ما او ما توحی کی گی نو دی مونگ دا قرآن دا اللہ کتاب خینا چه دادے دی مونگ دا یو کتاب راڑی مونگ دا دیو خی چه دادے من بیاو منو اللہ رب العزت وی بہانہ کئی دپارہ دنہ منلو چې خوې بدوینو باندې به سیارا دا دې باندې کوي ګینینو ولو نزلنا عليك كتابا کمونگا را لگلے وے پتا بانی کتاب کمونگ پتا کتاب را لگلے وے جملتا واحدتا پیوزل بانی تول پیوزل فی قرطاسن پیو کاغذ کی یا انغخت شوے او کاغذ کی یا لیکل شوے پا کاغذ کی فلمسو بیدیم نو خامخا اغسط بود ایخ پلو لسنو کی تا ولی چه ها دادا اللہ کتاب دیواری دیبا اغسط ہو لقال الذین کفرو نو خامخا ویل با اغا کسانو چه کافر دی اوس چه کم کافر دو قرآن نا انکار کئی دا کافرو با بیاموی چه ان آدا چه نده دا الا سحر مبین مگر جادو خکار دی دا خکار جادو دی بیا بیم دا غوی چه دا خکار جادو دی این آزا الا سحر مبین نده دا مگر جادو خکار دی اعتراض خوی دتمند ختمی گی نا دا جواب ملاو شو بل اعتراض دا اعتراض پا قرآنو کو اس پا پیغمبر اعتراض کئی وقالو اوویدئی لولا انزلا علی ملک اولی راون لگلشوا فدباندی فرشتا لیکون مغهو نظیرا دیدو پارا چی دیدو سرائی راون کیوی خوچی مونگو او نده منو اغیز آقا داسی او چابکی او شاک رانو بادی جسدی ہوئی نمانی لیکون مغهو نظیرا صورت فرقان کی بیا ذکر کئی کنا چه مونگا تا ده مسئله کئی امونگا نمنو چه دا خلو خورالوائی کنا وایا پکار خو واسی پکار خو مطالبه ده پزای دا خو از دیر ایجا اللہ کانون ده چه اللہ تیم وار کئی وقت وار کئی افسوس ده دا هر وقت دا هر تیم امتحان جدا جدائی لکه نن چې دنو جرم داو ګرځې ده چې قرآن ویل کیږي آ قرآن چې کله سړی مړ شي چې غټ سړی مړ شي نو غټ غټ مولیان ولا راجم کی او ایسه پسې بهار جمعه ختم لرازی او بیا به وایي مونږ تاسو لا تاسو برخه کوی نو سیبانو کې یو مانیټری او نور دغه کلاسی او چې کله هغه د جمعه پر ورځ باندې ختمو کی وای سیب په سلاسو چت کوي د سیب زامن راشي په سر باندې سپینه ټوپۍ کی دي اول چې قرآن ویل کیږي نو نی رونه راشي ها پسخا گرمۍ کې تورې جامعې چولی ها او راشي داسې قیدې په حالت کی دي سیب وای سیب بشکلی در آغی کنا زما بیڑی رو خیال ساتا اما دا بیوچ استاجی سنگی وقتی خطی ریگی سیب پسی میڑو در دیگی او دیر خسڑی او دیر سخی سڑی او زمانگ بیڑی رو خیال ساتا پی جنده ام نا خودی نورو بانی چی دنو عرم دی محنت کئی او دا غی سرگو که اوخ که راشی دا زامونه چرا دا بابا سیپت را لشورو که او بیا جسه پازین و غی جیب تلاز که دا پیندو سو روپیو نیت نوٹ راو باسی وی ها دا جستا اغا نوری بوی پدی بنا تقسیم که نیو سلسل روپی اغای لوار که و پیندو سو روپی دا جیب که واشی نو بیا بلا جمعه بیا بلا نو بیا سلویختی نو قرآن وای دا قرآن دا من دا قرآن با چه چاوین و ده دشمنو دا باوی دستی و باسم وجنمی دا تخریبکار ده ده قرآن پا درز بانی ده دا کار کئی ز تخریبکار نیما زما دا ده ملک زمان زیاد خیرخوار ده ملک نشته زګه چې زه دې ملک ته صرف دې بنیاد باندې دعا کوم چې دې آبادی دې کې زما د دین مرکزونه دي زما مسلمان به جوسی په دې کې زما حیا او پرده محفوظ ده د دې د خورینه الله مال غنم او جوار او اوربش راو باسي د دې حصہ چې دینو هغه زما وجود سره لګیدل را د دې غنم او جوار هغه د دې د خورونه روزي په هغه زما د وجود تربیت کیږي دا زما د وجود حصہ ده دې د څوک نقصان رسېن او زپې دړمن کیږم مطلب زما جماعت او دا زمونږ موقف دی چې کده دې مل خلاف چاوم جاری هیت وکړو کله چې په 1965 کې انډیا جاری هیت وکړو لومبه زما شیخ چې کمنو فتوله جهاد ورکړوا چې د هین خلاف چې کمنو جهاد او مسلمانانو فرض دی او راوځي حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله فتوا ورکړوا چې دا جهاد دی او راوځي او د خپل آرمی شام مضبوطه کوي او د دې چې کمنو اوګه پوګه دی سره د دشمن خلاف وجنګيږي کله چې افغانستان ته روس را دننه شو نو په دې سوچ باندې چې دا روس افغانستان ته را دننه کېدې شي نو دې بیا پاکستان ته هم راتلې شي او دې زما ها په بندرګاوونو باندې قبضه کول شي او د ځان لپاره یو بندرګاه حاصلول شي نو د هغې لپاره د افغانستان د مجاهدینو په حمایت کې چې په هغې کې پاکستان آرمی هم وه په هغې کې زمونږ خفیه انټلیجنس ادارې هم وې وروسته له شکست ورکولو لپاره په افغانستان کې په هغې کې زما شیخ چې کوم دی حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله فتوا د جهاد لومبه هغه ورکړې وه مونږ د امریکې د خوشحالولو لپاره نه ورکړې خو مونږ د یو پلا په اینډ سرحد باندې دشمن دی رو انډیا او د هغې انډیا چې کم سرپرست ملکو او د هغې سرپرستی کولا او زمنګ مقابله کې د هغې ملګرتیا کولا په بله پوله ته هغه دشمن دی را کېده د هغې دشمن د رسته کولو لپاره حضرت شیخ القرآن رحمه الله په تو ورکړه چې دا جهاد دی بیا چې کله د افغانستان مسلمانان خپلو کې اوج جنګېدل شروع شو طالبان او اتحادی قوتونه چې کم آغا مخ کې زاړه مجاهدینو چې آغا یې کله په خپله کې جنگ شروع کړ زما د جماعت قائد ویدی ته جهاد نه شمېلې دا وی دوړونه خپل جونو خدل او دې د زه مجاهد نشم وی دې د زه جهاد نشم وی دیتا او دای برملاو وی چې دواړه جنگ بس کوي او یو شي ګینه امریکا برا شو دواړه به وخوري اره دواړه نه بایته داروالی او مثال ولا ورکو چې دوه چنچنې په جنگ شوې پښوراله دواړه وخوړې او په شوندو یې جبه اوله به شکر دې زومګنی دواړو به وبل مړکړو وی هغه کار به سره وشي او د خدای نه ویریږي او دیو شي او کال نو تیر چې هغه پیرالو په سر باندې کېناست او دواړو خوړل د دواړو نه اقتدار واغسته زمای دې اتمندا مونږ چې نن ټول مرد دې ملک د پاره د خیر سوچ کړل دي اوس هم کو بیان کو بیا به هم کو تر دې پورې مونږ قرباني کوو چې کله ستا غلط به مو په بنیاد باندې زمون خلاف کاروي وشي نو مونږ خپل کشران په دې باندې پویا کوو چې زمون د وینې بدل با زمونږ د ملک د یو مسلمان نه ناخلي ځکه دې سره به زما د ملک ادارې کمزوري کېږي او دشمن ته به مونږه بربادي کوو او برازي په اسانه باندې نو مونږ به هیڅ صورت باندې چې دینو د خپلو دفاعی قوتونو خلاف نه جنگی گو. ہاں که زمان دفاعی قوتونو ده یو غیر قوم ده یو دشمن قوم سرا اون خطه ده انشاءاللہ تعالی ده چطور نمخ که بڑون بے مونگا اعلان جهاد که و مونگا چه ده نمال گردیا که ده آغی اور دشمن مقابله و که مونگا ده ویلی دی خو مونگ وایو چه اوست چکم ننو ده ذهن کاسرا تنگا کرده ده نو که اوست زو و جلم نو صبا چه ده غیر در جنگ شی نو بیا بوای چه اغلی و نیمی و جلی ده و دیر بد میکردی دی اوز با می پا کار را غلی و اے دوستا ہم نے ترک محبت کے باوجود محسوس کی ہے تیری ضرورت کبھی کبھی بیا بدا ہوائے چھ کاش شمونگا اغلی ونی نوے وجلے او کاش شمونگا اغی مضبوط کرے وے نن بارے دشمن خلاف اغی زمونگا مرستا کولا پو جماعت اپو اجرا کے بے اعلان جہاد کو خلق بے تیارول زمنگ مال گردیا بے کولا و زمنگ شابے مضبوط ہولا بیا با آغا مال ارمان کے خنند دشمن پا ایما و اشارہ باندی ہما پا لردش پیلائی مخرا گردولا دے بیا با رستو خاپائی چی دامی خند دکڑی او احساس برا تا بیاوشی چرا دے ملک محب وطن او وفادار سوکو آغا سوکو چه اغل ده ملک خزانه ده پا ده نظر گوری چه ده نه با ده سمره ایسا کور ده اولم پا ده که با ده سمره بنگلی جوڑم سمره او پا که گاڑی علم سمره او پا که جاگیر جوڑم او ده ده ملک پا ده معیشت بانه بلا که ده جور سنگان خلم او ده وینه با سنگ چه کم ننسکم اغل خلق وفادار ده اچه کم خلق ده ده ملک سر مینه کئی او د دې لپاره پړه کې دار دې نو هغه غدار دې نو لیلا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے او تا دا پتہ نشته ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کائی ہے منگر دے ملک دے حفاظت قسم خوڑ دے او د دې تحفظ انشاءاللہ تعالی هغه مونږ د خپل سر په قیمت باندې کو او انشاءاللہ مونگ پخپل وینا بانے کو افسوس دائر چیز اگر خلق کو مونگ او نو پی جندو اس پتا وطا او نلائیے دا چیارا پا دے ملک ارے دے ملک محبی وطن سوک دی ارے دے ملک دا پارا پا زرگی دا چا در دے مونگ مخکم ویلو اسیم وایو که زمان خلاف سوکا زمان دفاعی کل قوتون یا زمونگا سیکورٹی فورسز آغا زمونگا خلاب چیرین اکساوائی او استعمالی نمونگ دا غی خلاب کدان جنگ نکو زمان شیخ محترم صوبائی شورا دا چه خطاب کو آبل رزی نا آغاوی چه زمان دا جماعت ملگروی آغا با دا ملک دا دفاعی قوتون خلاب نجنگی او چه کلا وقت راشی ده ده ملک ده پارا ده جنگ ده کولو چه پده که دینی مراکز او زمونگ جماعتون او زمونگ کرونا دی نو بیا با انشاءاللہ تعالی مونگ اوگا پوگا جنگی گو ده ده ملک دشمن زر با جنگی گو ده اللہ را دین دشمن زر با جنگی گو ده ده ملک یو رو سر با نجنگی گو زمونگ ده خبره ده بعض این نا عاقبت اندیش اغیل گیادی او پده بانه چه ده نو خلق اختیاری او برملای بخپلو میٹنگونو که ویلی دی چیو با کابلی نپریدو یو با پنج پیری نپریدو کلاوی ویلی دی انشاءاللہ میدان لگی دو حالا دی که دیر وقت دیوی انشاءاللہ رانیز دیده و زمانگ نبا تاسو خبگان نکوی پاغی باندی زکا چی کل مولا مونگ دلاسو آجو نو مولا مونگ علا پری خود چی دی عباسین نمو پوری که او آغا مو سرد دی چه دمرا محنت کرو دمرا کار کرو دا غیب وجود دا اللہ پا پذل و کرم سر آغا لمنگا شکست ورکو پا خپلا حلکا هم پا کومی سیدوانی هم پا صوبائی سیدوانی الحمدللہ خپکے گئی ما چاچی رابانی جماعت کی غزار کرده اجرا کی بولا مقابلہ کو ما خپکه گئی مخا خپا بنا شی پده خبرو پا خدای قسم دا سیاست نوی خدا و دا صرف یو احساس ورکول دی چه خپل رور دی راخ که زن لبی خپل اخپی کمزور اکڑی زن لبی خپل اخپی کمزور اکڑی دیل نو پا کار دیل زمان ملگردیا پا کاروا حکومت ادارو تا دی نوی نا پا کاروا چه دا زمان پختانو رو ندی او دی پرون زمان اخپی مضبوطی کردی دی نو دا خلق مچی علی پا دی بانی من کمزوری کی گو زمائی دیت مندو ما بل را دی مرغوز کم یو رور تا ہوئی مای رور تا با خپکی گی زمان نا نا زمان یو سیاسی جماس تر عمل گردی آنشتی خوچی چا مونگ تر دا لبا اکڑلا دا یادو سادهی دا خبری پا ریکارد بانی دی چی وی زب بونیر تا لارلا ما وی دا بونیر پا هر گٹا بانی دی کلیو چی چلو چلو پنج پیر چلو نوی دا پا بونیر که چی دا سمر خلق دا نوی دا طول تخریب کار وی دا پنج پیریان دی دا ردی صوبه یو زمدار کس پا خپل میتنگ که دا خبر اکلا او زمن کسان چی ناسو اغی گی دا آغی پاٹی افراد اغی تی پا خپل و آوری دا اما و تاوی دا خدای مخ کیو آیا دا خبر اکلی دا کننوی آو کلی دا مای سنگا چلی اوسو مای دا بونیر پا هر اگر چیدی کلی شوی چی چلو چلو پنج پیر چلو نا با تخریب کاری یا خلق یہ معلومی گی خدا سے مای زبونیر تا دلو ما دا بونیر دا هر غر پا هر گٹ لکلی شوی اے این پی زندہ باد مادا چال دی دا اے این پی والا ٹول تخریب کار دی مای سنگ دی خیال لے دا برا روسی نا دی دا پوستی ہو کئی دا جواب می والا پا دی انداز ورکڑ وی مای زبونیر تا دلو ما پا هر گٹ لکلی شوی اے این پی زندہ باد لکه دا غدا دا این پی والا ټول چې کنه تخریبگار دی کنه بیا دې خبره جواب نو چې آل دې کم جماعت نوم لیکل شو یا بده شهرتګرد او تخریبکاری بیا ستانوم به زمانه زیات لیکل شو دی بیا ته سو وای نو ستاسو له جذباتو قدر کوم خو زماره جذباتو بم قدر کوی زماره جذباتو بم قدر کوی زګه مونږ د جنن سبا کم مشکله حالات راغلی دي تو خدای کتاب میں مخ تا پروت تے اور خدای زما خبر اوری چه داغی اظہار مونگتا ستا نشو کولے تو خدای میرے کا سمیز اور آغا خبر زمانگا ویڑے کے دن دن دوکیا کی گی اور مونگ چاہتا ویلے نشو چی حالات سنگا دی مونگا تا چی پنج پیرے نوم رازی نو سنگا حالات تی بل اے چاہتا نشتے رے بل اے چاہتا نشتے چی دا نوم رازی نو ویدا دا سی دی زمای د اتمند د امنګ دومره بدنام چا کړو اخیره دا چا کړو موږ دومره بدنام کم اس کم تاله خو پکارو چې تا الته کې زمنګ ترجمانی کړوي تا په صوبائی او په باقاعده مرکزی اسملو کې تا چې لري د دې جماعت مرسته کړوي زګه چې تا خو کولاو ویلو خو کولاو دی ویلو چې د باچا خان او دا حضرت شیخ القرآن صاحب چې کم دینو مهم یو او بل مالا با مولا راوالی مالا با مولا راوالی چه اغسط تا دا نیکه پا نمبانی دن تا گردول شوی دا دی صحابه دا عمر خیلو دا مشراون دا پوسو گئی چه کل حضرت شیخ القرآن صاحب راوست وی او آیا چه باچا خان کافرو دا خبر خوما نی کنا حضرت شیخ القرآن صاحب وردوی چه باچا خان مسلمان دیو چه سوک اغا تا کافر وی نو اغا کافر دی بیولا یه دی دن تا زخولا پیدا ام نم نو زمان پیدایش نمخ که خبر را زکا درستان ستا سات پیدایم او دار ستا سات نمخ که خبری دی دار کم زمانی خبری دی خبر دارا چه دا خو ما وارد دار حضرت شیخ سیب دخلی ما ورد دی حضرت شیخ صاحب چه کم نینو کل راوی استو وی او آشه باچا خان کافرو آغوی باچا خان مسلمان دیو چه سوگو تا کافر و اینو آغا کافر دیو خدا پی طلاق دا بیای چه وطاوی چه پدریم دلو وطاوی تک کافر او خدا در وان طلاق دا دار اتاو آیا چه پختانه خواه چه در پختو کانه پا او بو که نرستیگی خود بزو ولی خان دکم نه نراولم زما خدای خدمتگار ده کم نه نه علم چای کی پختو وا او ده حضرت شیخ القران سے بیان بچی کیدو زما پکلی کی داغی سر گونه ووخ کی باید ای بیا او ده نر سړیو ده غنی خان انټرویو می اوریدلا ورته وی ته مولا خلاف ده عالمانو خلاف وینا زه خود مولا خلافم آغا مولا چه آغا دین پا دنیا خرسی زبی مونگ دا علماءو قدر کهو ویداغا دا پنج پیر صحابهی که عالم ده مولانا محمد طاهر رحمه الله ویدا عالمو مونگ ویدرن را قدر کهو مشرانو پڑه که سمرا قدر ده سمرا احترام ده دیدا که پا دی گراؤنڈ که بیگمه چه بیا تکریر کهو تا سوری ده رو کنه وی عالم خو مولانا طویب ده زمائی دات مندہ دے مشرانو بیانونو تاو گورا اوز ما سرد چاہ دلا سکی گی پا خدای میرے قسمی قرآن تا ناسم ویلے نشم چی مونگ تا کم حالات پیدا کلے شو او زمونگ بارا کی کم غلط پی میشے کم دن آغوا چولے شو خلکو پا ذین کی او آغا خلق کئی چی افسوس دارے چی کم خلکو پی آرٹونا بائلل کورونے پی بائلل آغا خلق پی جاری او چه چاپ دیره که ده ململ پاره تیبل نو او اغنن ده اربون و ده کربون مالک ده اغا خلق دانوم چه ده پا ده دریگه بانی اخلی اغای پا ده دریگه دانوم ملی اغا چه دنو لاو آده مردان والا خلق ده آم مردان والا خلق ده خو انشالله پختانی و ده الله فضل و کرم ده جامعه را بانی ده مولا پرتا ده خو ده پختانو پا کور که پیدای و پختو پی جنو چه پا کم میدان که در آبانی گزارو که انشالله چه ده وقت راشی ده دوار اخپولا با در اخکو چه کم ده دایلشن که اولار ده مقابله که غدا با در اخکو انشالله و اعلان با کیگی چه ده جماعت شاعت توحید و سنت کم غره وی کم سره وی آقا با چه کم دن رو ده سری خلاف اوتوار کوی انشالله تعالی ده با کیگی او ده با انشالله تعالی منکو ده غسی تازو با زمون نپایی که خفگان نکوی دا خبر از منگا دا دے قرآن مانی میرا تا لاس کے خود شدا دا پاٹھی با بنیاد ندا دا دا اللہ دا دن با بنیاد دا او زبا آغا سڑی لہوٹ وار کوم چا ما سر پا قرآن لاس کی دی چستا خبر وزا پی سملی کی کوم او ستا خلاف چی کم سڑی خبر آوکر دا آغا ماری تا بزا لاسا چوم لکا سنگا چی اجمل خٹک دا نصیر اللہ بابر ماری تا لاسا چولو زمونگ یاد دی کنا زمان خویر ندی مونگا دا پختو خبری یادی دی اجمل خطک چکم دینو دا نصیر الله بابر ماری تلاسا چولو دا میجر امیر سے پا معاملہ کی دی کم خالو دی چڑل دی خبری یو یو سبزی نوجوان دی چڑل دی وی تا بکری تلار شکن آغا بیا دا خپل ماما جنازی لنو را غلی وی لار شتا جنازاو که دا خپل ماما اوسو نا آغا خلکو شدن لگی دلی دی او لاس ماری دا چولی دا آئی خلکو منگا با دا پارا چه چا غیرت کرده ده دا آئی خلقو نم زمونگا یاد ده و دا آئی خبر زمونگا یاد ده زمائی زتمن دا یاد ساتا منگ دا پاتهی خلاب نیو منگا دا پاتهی دا پروگرام منگ دا آئی خلقو خلاب یو چه غی دا پختو نم چه کم دنو استعمال که او نن پختو نو وجنی آئی خلقو خلاب یو منگا او بیا چه انشاءاللہ الیکشن تا روزه نو دا قوتونا چنن تا زما خلاب استعمالی دیو بیا تارا شنو تا با او گردی کنن انشاءاللہ تعالی او که اللہ تراغی جواندی پری خودو خوا انشاءاللہ تعالی دا شعر آزمائی دت منگا و یا منگا کراغی اگر یو نیک سڑیو اگر تیوی دی پیشوگانو تنکڑی ما دواو که چو خدای می پیشو کی اگر بی خدای دی پیشو کا سو وقت بعد راله وی دی سپو تنگا کرده ما دواو که جو خدای می سپیگی وی خدای دی سپیگا سو وقت بعد راله وی دی شرمخانو تنگ کرده وی دواو که جو خدای می شرمخ کی وی خدای دی شرمخ کا سو وقت بعد راله وی دی شرمخا از مرو تنگ کرده زنگل کی دواو که جو خدای می زماری کی اغواتی خدای دی زماری کا چه زماری شنو اغواتی وی ها اغوی خبی آبا دی منگک کم